5 października jest 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Przymusowa kwarantanna po powrocie z Afryki Zachodniej w trzech amerykańskich stanach dla tych, którzy mieli kontakt z zarażonymi wirusem Ebola. Politycy chwalą decyzję MSZ-u. Resort cofnął akredytację rosyjskiemu dziennikarzowi podejrzewanemu o szpiegostwo. W tym serwisie także o naszych najlepszych przyjaciołach, dla których niektórzy stają się największymi wrogami. Przyszedł do nas pan z Yorkiem, zadbanym, pięknie wyglądającą suczką. Na pytanie, a dlaczego pan chce tego psa oddać? Bo zabawka się znudziła, kupiliśmy sobie nowego szczeniaczka. Nowy Jork, New Jersey, Illinois, trzy amerykańskie stany wprowadziły obowiązkową 21-dniową kwarantannę dla powracających z Afryki Zachodniej, dla tych, którzy mieli bezpośredni kontakt z chorymi na ebolę. To najostrzejszy jak dotąd środek, po który sięgnięto w Stanach Zjednoczonych w związku z zagrożeniem epidemią gorączki krwotocznej. New York Times informuje, że taką kwarantanną objęto już pielęgniarkę, która ostatnio pracowała z zarażonymi wirusem właśnie w Afryce Zachodniej. Decyzja gubernatorów trzech stanów jest związana z pierwszym przypadkiem wirusa Ebola zdiagnozowanym w Nowym Jorku. 33-letni Craig Spencer pracował dla organizacji humanitarnej Lekarze bez Granic w Gwinei, jednym z trzech krajów afrykańskich, które stały się ogniskami epidemii. Lekarz przebywa w izolowanym pomieszczeniu w nowojorskim szpitalu Bellevue. Jego narzeczona i dwóch bliskich znajomych, z którymi miał bezpośrednie kontakty po powrocie do domu, zostali poddani kwarantannie. Wirus, który przenosi się przez kontakt z płynami ustrojowymi osoby zarażonej, zabił już według danych Światowej Organizacji Zdrowia prawie 5 tysięcy ludzi. Szacuje się, że zarażonych jest ponad 10 tysięcy, głównie w Gwinei, Liberii i Sierra Leone. W tej sprawie politycy są wyjątkowo zgodni. Dobrze się stało, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych cofnęło akredytację Leonidowi Świridowowi. Oficjalnie pracował jako korespondent, ale jak dowiedziało się Polskie Radio, jego działalność wykraczała poza oficjalne obowiązki dziennikarza, choć według naszych informacji nie było twardych dowodów na działalność szpiegowską. Sprawę komentowali goście Śniadania w Trójce. Wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich z Sojuszu Lewicy Demokratycznej przypomniał, że Świridow został wcześniej wyproszony z Czech. Za to samo, czyli był podejrzany o szpiegostwo, teraz też jest tutaj wydalony. W sprawach dotyczących szpiegostwa wskazana jest dyskrecja, dodał europoseł Jarosław Kalinowski z PSL. To są obszary, gdzie należałoby mniej mówić, a być bardziej skutecznym. Według ministra administracji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego z Platformy Obywatelskiej, Leonid Świridow wykroczył poza swój status dziennikarza. Wydaje mi się, że ten komunikat MSZ-u jest wystarczający i nie ma co dzielić włosa na czworo. Henryk Wujec z Kancelarii Prezydenta zauważył, że do podobnych sytuacji dochodziło kilkadziesiąt lat temu. Ten system nadal działa w Rosji. Wiadomo, że Putin jest KGB. Zdaniem szefa klubu parlamentarnego PiS Mariusza Błaszczaka w stosunkach z Rosją szpiegostwo nie jest największym problemem. Wczoraj pojawiła się informacja, że włoska firma budująca polski gazoport będzie przejęta przez rosyjską firmę. I to jest rzeczywiste zagrożenie. Według nieoficjalnych informacji polskie władze podejrzewały Świridowa o dziwne powiązania biznesowe i lobbying. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Nie jury, a publiczność nagrodziła w tym roku filmy na festiwalu w Rzymie. To i tak sukces, bo o mały włos impreza zorganizowana po raz dziewiąty w ogóle by się nie odbyła. Festiwal w Rzymie nawet nie próbuje rywalizować z tym w Wenecji. Z powodu kryzysu tegoroczny festiwal przez długi czas stał pod znakiem zapytania. Doszedł w końcu do skutku, choć rezultatem poważnych oszczędności był wygląd samych nagród. Statuetka Marka Aureliusza ustąpiła miejsca skromnej płaskorzeźbie, dzięki czemu wystarczyło ich dla wszystkich laureatów. Dominowały kinematografie Chin, Indii i Wielkiej Brytanii. Bez nagród pozostali Włosi, bo nawet wyróżnienie za najlepszy film włoski zdobył mieszkający w Rzymie Amerykanin Rowan Johnson. Główną nagrodę zaś przyznano angielskiemu filmowi Trash – Śmiecie, nakręconemu w slumsach Rio de Janeiro. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W wielu miejscach mają swoje pomniki, a mimo to nawet 200 tysięcy przebywa w schroniskach dla zwierząt. W Dniu Kundelka przypominamy, że są miejsca, gdzie opuszczone i smutne czworonogi czekają na człowieka. I to nie tylko te bez rodowodu.

s'aime pas encore, parce que l'amour se remet. Je descends, tam gdzieś spod dachów Paryża od pani Basi. 11 minut po 22. Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek. Witamy w audycji Mało Obiektywnie. Za chwilę rozmowa z gościem. Thank you. Nie będziemy ukrywać, że tak naprawdę teraz jesteś w zupełnie innym miejscu, bo jest sobota po 22 i to już jest po koncercie w Filharmonii Lubelskiej, tak? Tak, w tymczasowej, bo chyba nowa jest w remoncie, jakoś Kolegium Majus o 19. O 19 się zaczęło i pewnie jakiś czas temu się skończyło spotkanie z muzyką Tria Marcina Wasilewskiego na żywo. Marcinie, witaj. Witam serdecznie. A my rozmawiamy tak naprawdę po twoim koncercie w Warszawskiej Filharmonii. Tak, oczywiście. I jak również w Koszalińskiej dnia następnego. Tak, tak, bo graliście tych koncertów mnóstwo, właściwie można tak powiedzieć, no, z dnia na dzień. W tym rzędzie to było 10, tak, faktycznie była dosyć wyczerpująca trasa. Szczególnie na początku i Berlin, i Poznań, i Wrocław, Opole, Gorzów, Suwałki, Białystok. No super, ja uwielbiam. Trochę męczące to jest, ale czego się nie robi dla muzyki. Powiedz, jak się gra w Filharmonii, to się gra inaczej niż w małym klubie? Ja lubię akurat Filharmonię, gdyż zazwyczaj mam pewność, że jest bardzo dobry fortepian. Lubię też dźwięk. Oczywiście zależy, jak długi pogłos bywa w Filharmonii. Bywa czasem zbyt długi. Może nie zawsze to jest szczęśliwe miejsce do grania właśnie jazzu z perkusją, gdzie ta dynamika faktycznie potrafi być bardzo różnorodna. Ja lubię, akurat do naszej muzyki pasuje ten taki pogłos i atmosfera filharmoniczna, aczkolwiek w tej trasie też graliśmy w małym klubie w A-Train w Berlinie, gdzie dosłownie na plecach ludzie cię oblegają i słychać ich oddech, tak samo jak oni słyszą moje jakieś tam pojękiwania czy westchnięcia. Zauważyłem, że jesteś bardzo ekspresyjny przy fortepianie, że tak było zawsze? Tak było zawsze, nie umiałem się opanować, nie wiem, jakoś tak muzyka po prostu na mnie działa, że tak mam po prostu. A może i z drugiej strony z perspektywy takich różnych fizycznych, później ewentualnie uszczerbków na zdrowiu, to jest dobrze, bo ja nie jestem w jednej pozycji zastygły, co powoduje właśnie, że kark jest, głowa jest pochylona i w ogóle generalnie no, ciężko jest grać na fortepianie totalnie wyprostowanym. To jest nienaturalna pozycja, także takie moje jakieś ruchy czy coś no, mogą się wydawać nieco dziwne, ale to dobrze jest dla mojego zdrowia. No tak, bo to właściwie wtedy jesteś podparty rękoma, nogami, no i siedzisz w tej pozycji takiej wyprostowanej cały czas. No, ze zgiętą głową. Tak, jeszcze zgiętą, tak. Bardzo niedobre nie jest. Czyli to też działa dobrze na fizję swoją. Tak, tak, ja nie wiem, no ja taki zawsze byłem ruchliwy, tak samo jak i nie wiem, biegałem za piłką, no trochę fortepian, no, biegałem w poszukiwaniu odpowiednich dźwięków po klawiaturze, która jest dosyć szeroka. Tak. Trudno było mi w to uwierzyć, że to już 20 lat, jak ty grasz? Najpierw było Simple Acoustic Trio? Najpierw było Simple Acoustic Trio, później zaraz szybko się przeformowało w kwartet. I my w 90 jako kwartet drugim wygraliśmy konkurs we Francji międzynarodowy. W 93 inaugurowaliśmy Jazz Jamboree w tym składzie z saksofonistą, ale już w 94 uformowaliśmy zespół w kształcie, który funkcjonuje do tej pory, czyli z Michałem Miśkiewiczem na perkusji i to już jest trio. Tak, i właśnie to już mija dokładnie 20 lat od tego naszego występu 94 na Jazz Jamboree Tribute to Komeda, i od tego jak gdyby roku liczymy. Później zaraz debiutancki album z muzyką Komedy, także to wszystko się działo właśnie w 94 roku i 5 na przełomie. Ja to jeszcze powiedzmy, że obok Michała na basie Sławomir Kurkiewicz. Mój kolega z klasy od pierwszej szkoły podstawowej, Sławek Kurkiewicz, z którym zaczynaliśmy przygodę z jazzem właśnie od przyjechania na festiwal Jazz Jamboree w 89 roku. Pamiętam, samolotem lecieliśmy, bo się bardziej opłacało niż pociągiem. Chyba teraz znowu tak jest. Być może, to... I tak ta muzyka live właśnie grana poniosła taki duży wpływ na nas, wywarła, że, no, że postanowiliśmy się nią zająć na poważnie. Już wiedzieliśmy, że chcemy to grać i tę muzykę tworzyć i uczyć się, uczestnicząc w warsztatach jazzowych w Puławach zaraz szybko i właśnie mając kontakt ze starszą generacją jazzmenów. A ty od razu wiedziałeś, że to fortepian będzie twoim instrumentem? No, grałem na fortepianie od pierwszej klasy szkoły podstawowej, także naturalnym było tak, że będę grał na tym instrumencie. Aczkolwiek zawsze mnie perkusja też pociągała. Sławek grał na skrzypcach, ale z kolei skrzypce mu nie leżały. Ja pamiętam ten moment, jak A pogrywał już na elektrycznym basie i pamiętam, jak poszliśmy pierwszy raz do sali z kontrabasem, bo ja mu tak trochę podpowiedziałem, że może słuchaj, kontrabas w jazzie jest przecież ten kontrabas. Pamiętam, jak pierwszy raz poszliśmy do klasy kontrabasu, gdzie były prawdziwe kontrabasy, nie takie super, ale to nie miało znaczenia. Nie miało znaczenia, gdyż w ogóle ten pierwszy dotyk tego kontrabasu i to był ten dźwięk taki właśnie kojarzący się z jazzem. I on bardzo zafascynował się kontrabasem, jak gdyby jego fizis i ukształtowanie dłoni bardzo mu pasowało i to, że interesował się basem. No i tak razem żeśmy się uczyli od pierwszych kroków. Za chwilę porozmawiamy sobie o twojej, waszej najnowszej płycie Spark of Life, ale teraz muzyka, jeśli pozwolisz. Tak ten album się zaczyna. Austin. Thank you. studiu Marcin Wasilewski. Spotkaliśmy się właściwie już na zakończenie waszej trasy koncertowej. Czy będą jeszcze koncerty wiosną? Na pewno, myślę, tak. Już w styczniu mamy koncerty w Niemczech. Już potwierdzone jakieś tam terminy pojedyncze w kwietniu, maju. Już trochę nie pamiętam gdzie, ale jeszcze w listopadzie będziemy mieli drugą część trasy. Czyli jeszcze w tym roku gracie? Jeszcze w tym roku wyjeżdżamy do Ameryki Południowej, Argentyny, Chile. I jeszcze pod koniec listopada, początkiem grudnia gramy na Festiwalu Pianistów Jazzowych w Kaliszu, na Festiwalu Jazz Juniors i w Toruniu, w Dworze Artusa, jak i również w Szczecinie. Czyli ktoś z państwa przegapił jakimś zrządzeniem losu te koncerty, które się odbywały ostatnio, jeszcze szansa na zobaczenie tria Marcina Wasilewskiego jesienią, późną jesienią tego roku. Tak jak mówiliśmy trochę już, właściwie ja mówiłem, album zaczyna się od utworu dedykowanego Austinowi Peralcie. Powiedz kilka słów o nim. To był wspaniały młody człowiek z Los Angeles, syn słynnego, jak się później dowiedziałem, animatora, pierwszego takiego skateboardera, który robił filmy o tym, no takie pierwsze kroki. I on z kolei zafascynowany był bardzo Polską, Chopinem, Zimmermanem, a ja go poznałem w jego 15 roku życia i no niesamowity dzieciak, niesamowity talent pianistyczny, o dużej świadomości, o dużym poziomie wykonawczym wówczas. I pierwszą płytę nagrał z Ronem Carterem, z Billy Kilsonem, z Busterem Williamsem kolejną. No naprawdę miał świetlaną przyszłość przed sobą i kiedy po prostu odszedł jakimś nieszczęśliwym zrządzeniem losu, to bardzo, bardzo duża strata dla jego bliskich, dla mnie osobiście też i myślę, że dla muzyki, dla sztuki, bo był naprawdę utalentowanym człowiekiem i bardzo świadomym. Jeszcze na 3 tygodnie przed jego odejściem zawitał do Polski, w Warszawie grał koncert, jeszcze zdążył sobie zrobić zdjęcie przy pomniku z Chopinem i to było bardzo wzruszające. No niemniej jednak 3-4 tygodnie później ta wiadomość no, tak mną wstrząsnęła, że jedyną wiadomością, jaką zdążyłem mu przekazać, właśnie był ten utwór. Jest ten utwór. Tak, otwiera waszą płytę Spark of Life. Muszę cię zapytać, przepraszam, że nie o muzyce, ale teraz o zdjęciu. Ono robi ogromne wrażenie, to zdjęcie na okładce. No, jest może takie, kojarzyć się z typowym porą roku, widokiem klucza ptaków, ale... Znaczy w jego prostocie jest ogromna siła. Tak, na pewno. Bardzo mi się podoba. Jest w takiej tej typowej estetyce ECM-owskiej, bardzo minimalistycznej i kolorystyka też jest taka no, ładna, ciekawa. Większość kompozycji na płycie to są twojego autorstwa, ale też jest, widzę, jedna Joachima Mildera. Tak. Teraz chcę namówić się na kilka słów o nim z kolei. No, zaprosiliśmy właśnie gościa ze Szwecji, Joachima Mildera, wspaniałego saksofonistę tenorowego. Mając okazję współpracować z nim nieco wcześniej na koncercie w listopadzie, rok temu, od razu poczuliśmy ze sobą połączenie chemiczne na scenie i muzyczne, i jak i również poza sceniczne. Bardzo sympatyczny i kulturalny człowiek i tak samo też, jakim jest w obyciu, jest i muzykiem. To się bardzo często łączy. Kto jaki jest w życiu prywatnym, to odbija się to w jego sposobie gry na instrumencie. I bardzo, bardzo fajnie się wtopił w nasze brzmienie, nie oferując siebie w taki przesadzony sposób, tak? I bardzo, tak, to nie ma mowy o żadnej dominacji, nie, to wszystko to, jest tak... Tak, pamiętam, jak znajoma mi powiedziała, a nie boisz się jakiejś takiej konkurencji, no bo to będzie przecież inny solista. Ja tak mówię, zaraz, zdziwiłem się, jaka konkurencja, o co chodzi? Przecież to nie chodzi o to, że że ja z kimś konkuruję, to chodzi o to, że... To nie są zawody. No nie są zawody, ale niektórzy muzycy tak to traktują, szczególnie właśnie saksofon, no może nie tylko, no i perkusja też jest taki instrument. Każdy instrument może być taki, że można przesadzić z tą wirtuozerią, czy z chęcią pokazania czegoś, a to nie zawsze służy muzyce. A on właśnie jest takim muzykiem, który bardziej prowokuje do dialogu i czeka na jakąś propozycję, żeby ją wchłonąć, przetrawić od razu przez pryzmat swojego siebie i swojego instrumentu. I nie czułem ani razu takiego momentu, że on proponuje zbyt, że przesadza i że wywiera na mnie jakiś... nacisk, jaki, nic takiego nie czułem. To wszystko służyło temu, żeby utwór dany zagrać jak najlepiej. Oczywiście z odpowiednimi solami, ale to jest poziom profesjonalny. Tu już nie ma mowy o jakichś takich wpadkach większych lub mniejszych. Tak? Także sesja z nim naprawdę świetnie poszła w ciągu tych dwóch dni. To jest krótki czas i bardzo napięty, bo tak się wydaje, że to jest tyle, cały dzień, ale człowiek nie ma aż tyle siły i ma jakiś limit emocjonalny w sobie, który nie pozwoli mu dłużej na takich obrotach funkcjonować. Także trzeba szybko się zbierać, żeby w te dwa dni tych 10-11 utworów, najlepszych take'ów zawrzeć. Tak patrzyłem na spis utworów, pomyślałem sobie, no tak, no wiadomo, twoje rzeczy, Milder, no Sting, ale Hej? No to było też taki pomysł kolejny, bo to się zrodziło bardzo spontanicznie przy pierwszej płycie, tuż przed wyjazdem, słuchając Bjork bardzo wówczas intensywnie. Kolega mówi, a może byś zrobił coś właśnie tej artystki, coś z Bjork. No i oczywiście pomyślałem od razu, usłyszałem te basy schodzące w dole, unisono, fortepian, kontrabas i strasznie mnie to zaciekawiło, jak utwór popowy, gdzie często jest dużo elektroniki, zupełnie inne instrumentarium, kiedy jest wokal bardzo osobliwy tych artystów jak Bjork, czy Sting, czy Prince, będzie zagrany przez proste akustyczne trio, przez właśnie takie klasyczne instrumentarium i to była czysta chęć i ciekawość, jak to wyjdzie i to za pierwszym razem się udało i miało bardzo dobry odium i tak za kolejną płytą też spontanicznie wybór zawsze padał na utwory, które były ważne w jakimś momencie życia naszym, czyli byliśmy emocjonalnie trochę związani z tymi utworami. A w przypadku Hej, to Sławek usłyszał występ tego zespołu przy Fryderykach, przy jakichś nagrodach, gdzie wspaniale ten utwór wykonali. I on jest ciekawy, bo ma bardzo fajną formę, mocną, ładną melodię i pięciotaktową, wydłużoną, taką długą frazę. I po prostu poszukiwaliśmy jakiegoś utworu ciekawego do płyty i myślę, że takim właśnie jest ten utwór Hej. Bardzo ci dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję. Powodzenia bardzo. Na tej trasie dalekiej. Dziękuję uprzejmie. Za oceanem. No i mam nadzieję, że spotkamy się także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na koncercie twojego tria. Z niecierpliwością czekam. Marcin Wasilewski był gościem audycji Mało Obiektywnie. Jeszcze raz dziękuję za spotkanie.